tomela lelo tasepela tosepelisanzoto lelo tomela lelo tasepela tosepelisanzoto Ngana moni pasye, ngana nyokwa miyo, ngana pika ki na mbulele kaki, na linda ki na tika lelo na bina o, tika lelo na mela o, lelo to bina o, lelo to mela o. Tosepelisanzoto lelo to bina lelo to mela lelo to sepela tosepelisanzoto Alors, dame sur sexo.